Book 2 100 100 100 الظروف przysłówki przysłówki حصل مرة لم يحصل قط już raz jeszcze nigdy już raz jeszcze nigdy. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Był pan, była pani już raz w Berlinie? Był pan, była pani już raz w Berlinie? لا, لم يحصل قط. Nie, jeszcze nigdy. Nie, jeszcze nigdy. أحد, لا أحد. Ktoś, nikt. Ktoś, nikt. أتعرف أحدا هنا؟ Zna pan, pani, kogoś? Zna pan, pani kogoś? لا, لا أعرف أحدا هنا. Nie, nie znam tu nikogo. Nie, nie znam tu nikogo. مازال, لم يعد. Jeszcze? Już nie. Jeszcze? Już nie. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Zostanie pan, pani tu jeszcze długo? Zostanie pan, pani tu jeszcze długo? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Nie, nie zostanę już długo. Nie, nie zostanę już długo. شيء آخر. لا شيء أكثر. Jeszcze coś, już nic. Jeszcze coś, już nic. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Chciałby pan, chciałaby pani się jeszcze czegoś napić? Chciałby pan, chciałaby pani się jeszcze czegoś napić? لا, لا أريد أي شيء آخر. Nie, już niczego nie chcę. Nie, już niczego nie chcę. شيء حصل. لم يحصل. Już coś, jeszcze nic. Już coś, jeszcze nic. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Czy już pan coś zjadł? Pani coś zjadła? Czy już pan coś zjadł? Pani już zjadła? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Nie, nie zjadłem. Zjadłam jeszcze niczego. Nie, nie zjadłem. Zjadłam jeszcze niczego. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Jeszcze ktoś, już nikt. Jeszcze ktoś, już nikt. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Chciałby ktoś jeszcze kawę? Chciałby ktoś jeszcze kawę? لا, ليس من أحد. Nie, już nikt. Nie, już nikt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية